Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole. Cocoșul negru de Victor Eftimiu. Și-o stinse. Orașul, tot palatul e plin ca niciodată de oameni și lumini. Ce taină se urzește? Bătrânule, te închini? De ce te închini? O, Doamne, înlătură năpasta. Dar ce? Mi-aduc aminte de o noapte tot ca asta. Odaia împărătească și atunci a luminat târziu în toiul nopții. Mi-aduc aminte bine pe o noapte tot ca asta, în chinuri și suspine, pe când urca din mare un cântec de prohod. Muri împărăteasa născând un voivod. Te uiți? Pe cap el poartă coroana împărătească. Aleargă, se frământă, începe să vorbească. Ce însemnează atâta frământare? De unde vii și unde alergi așa de tare? De ce aleargă facle pe uliți și în palat? De ce n-a stins lumina slăvitului împărat și stă de veche încă? Ce taină se urzește! Oh, Maria sa e pradă nălucilor. Vorbește de moarte, de primejdii, de un ceas care a bătut în inima bătrână, spunându-i, ai trecut. Îi pare că pe ziduri cocoșul negru cântă vestindu-i clipa morții. În zbucium se frământă, trezind întreg palatul din somn. Noi alergăm să vină toți aici la sfatul ce se ține acum la miezul nopții. Vă las! Te duc cu bine! Își simte ceasul morții și vrea să-ți ia sfat. Pe zid, cocoșul negru în noapte a cântat. Știam eu ce însemnează a somnului zăpadă. Da, mi-aduc aminte și în noaptea cea grozavă cânta cocoșul negru. Eu nu-l aud, dar tu? Nici eu, dar vezi, și atunci spunea că s-a bătut aici cocoșul negru și așa a fost. Oricare din noi își simte răul în felul său. De-ți pare că în jurul tău plutește al morții vulturi greu de ai vreo presimțire s-o crezi, copilul meu? De mult veneam acasă pe o negură adâncă. Mergeam pe țărmul mării. Deodată văd pe o stâncă un câine mare, negru. Urla, sărea, cădea. Porneam pe altă cale, el iar în calea mea. De ce mă urmărește și îmi urlă în neștire? Ziceam, simțind în suflet o neagră presimțire. Pe inimă îmi căzuse tristețea ca un nor. Grăbesc, ajung acasă. Și? Singur un fecior dormea întins pe masă. Murise? Se necase. Vezi semnul tău? Da, semnul. Dar iată pe la casă s-a prind lumini. Văd sfetnici în haine de curteni se apropie. Așa e. Pe acolo vin oșteni, un vornic, altul, paharnicul, chelarul, un crainic, vistierul. Am trist. De ce? Pitarul se adună toți. Aș zice să stăm ascunși pe aici, să fim și noi de față. Așa e, bine zici. Ce soartă! Dormeam adânc. Deodată aud bătăi în poartă. Mă uit și văd lumină. Mirat, speriat, mă scol, mă îmbrac și ies afară. Un om făcea ocol în jurul casei mele. Întreb, era un crainic trimis de împăratul. se apropie și tainic îmi spune: Domnul nostru te cheamă la palat. De ce? Întreb cu frică. De ce? Să țină spat. Atât mi-a spus. Și mie. Și tot așa și mie. Da. Da, da, da, toată curtea. Ce-o fi acum să fie, stăpâne, îndurare, acum nu ne lăsa. Priviți, stăpânul vine. Curteni, Maria sa, plecați, Măriei tale, ți urăm zile senine. Îți dăm încredințarea supunerii depline, dorința cea mai mică grăbiți să-ți împlinim cu prețul vieții noastre. Vom ști să te păzim. Sunteți cu toții? Bine! Aici în vestierul? Aici! Ai de furcă! Oh, iartă-mă și cerul să-ți dea o viață lungă. Am fost mintit, mintit. Dar crede-mă, stăpâne, nevoia m-a silit să fur avutul țării. Da, știam, știam, tâlhare, dar nu te chem de aceea. O treabă mult mai mare te chem să spun și ție, că ceasul mi-a sunat, că vreau să văd aici, pe loc, încununat feciorul cel mai mare pe-a noastră împărăție. Stăpâne, legea țării vorbim. Dar ce-mi pasă mie? Chemați aici feciorii și voi să mă ascultați. Ce noapte mohorâtă, ce nori întunecați, un fulger, dă-mi un fulger! Mică, marea geme și colcăie și fierbe și începe să blesteme, un tunet, vreau un tunet! Uite, Doamne, zic! Ce zici? Astupă cerul să nu mai văd nimic, goniți cocoșul negru să nu-i aud cântarea! Să cânte trâmbițoașii, trâmbiți să nu se audă marea. Cântați, cântați mai tare. Destul, destul că m-ar durfiți. Cocoșul negru cântă. Goniți-l, n-auziți? Stăpâne, nu e nimeni, nesomnul te frământă. Nebun și prost, ascultă. N-auzi, n-auzi cum cântă. E diavolul, mi-aduce grozave prevestiri. Ce sparge-te furtună, vreau fulgere, sclipiri. Ori vreți să mor și atunci să începeți, dar hai odată! Văzduhul greu, stăpâne, și mare întăritată, vreun vis furât, nesomn. Bătrân nebun și prost, să taci! Cocoșul negru nu cântă fără rost, se adună oși dușmane din scaun să mă alunge. Un fremăt lung, năpraznic urechile mi-ajunge. Văd moartea mea, văd moartea! Stăpâne! Ce vrei? Ce vrei? Copiii mei să vină! Chemați feciorii mei! Ca noaptea cea grozavă când ai venit pe lume, voivoade, nenoroc. Pluteau negur cerul și apele în spume. Cânta cocoșul negru pe zidul vechi. Cânta și trâmbița-i vrășmașă o clipă de înceta. În liniște de moarte pornea din nou să sune, răzbind prin vălmășag oftărilor nebune, al plânsetului mamei și al plânsetului tău. Simțeam că aici a căzuse duhul rău. Ce noapte vă atunci! Ofta cumplita mare, cânta cocoșul negru mai tare, tot mai tare, iar tu veni și în lume târziu, în zor de zi, și mama ta, sărmana, născându-te, muri. Cânta cocoșul negru și rele ursitoare treceau în valuri negre, dansând ușoare, ținându-se de mână cu degete subțiri, ursindu-ți toată viața cu negre prevestiri. Tu, fiul meu mai mare, voinice voie bună, născut pe o noapte blândă, pe razele de lună, cu blânde ursitoare ai fost întâmpinat. Domnii vei deci în pace pe tronul de împărat. Dar tu, copil al morții, născut în chinuri grele, tu n-ai avut la leagă decât ursite rele. Ascultă-mă, copile, de vrei să te păzești, înseamnă-ți aste două cuvinte bătrânești. Ferește-te de gândul ce duce la pierzare. Să n-afli niciodată ce-i dincolo de zare. Să nu te întrebi, băiete, de ce e așa și nu-i alminteri lucrul ăsta. Să nu te încrezi oricui. Adesea dracul vine în haină prea cinstită de sfetnicor prieten. Să alungi orice ispită și mai presus de toate, ți-o spun acum iar, să nu te întrebi ce ascunde al zărilor hotar. Știu bine că pe scaun ai fi și tu în stare să stai cu vrednicie, dar el, fiind mai mare, ursita la lege să-l facem domnitor, cu mintea ta isteață să-i stai în ajutor. Cânta cocoșul negru pe noapte fără stele. A fost așa de tristă ursita vieții mele. Și eu am fost aici al doilea născut. Acesta e nenorocul întâi ce m-a păscut. Ce rost mai am aici de acum înainte? Aș vrea să plec. Cum? Unde? Iubitul meu, părinte, aș vrea să plec în lume. Oh, vorbești cu adevărat? Ce rost mai am aici când altul e împărat? Visez de mult, o tată, un drum spre altă țară. Mi-e dor de alte stele, de o nouă primăvară. Aș vrea să plec de aici. Cum? Unde să te duci? Nici eu nu știu. În lume. Oh, copilul meu, apuci o cale rea. Ce gând ți s-a bătut? Te paște nenorocul, nu dragul tatii, nu! Năpasta când te ajunge, te ajunge ori și unde. Oricât te tem de dânsa și oricât te ascunde. Ea vine după tine atunci când fugi de ea. Iubitul meu, părinte, ascultă ruga mea. Aș vrea să plec în lume. Dă-mi partea de avere. În suflet simt avânturi, în brațul meu putere. De atât amar de vreme mă lupt și mă frământ. Mă lupt cu mine însumi și nu știu cine sunt. Mă simt închis aici. Mă cheamă zara largă. Mie inima un vultur și pieptul o să-mi spargă de nu-i dau drumul singur. Aș vrea să fac ceva, ceva măreț. În mine... Copile, nu pleca. În trupul meu aleargă puteri neistovite. Aș vrea să înving pământul. Pământul te înghite. Atâtea vieți frumoase pământul nimicii. Să nu te duci, copile. Rămâi, rămâi aici. Așa e. Ce ziceți voi? Să plece? Nu, nu, nu. Să-l prindă hoții? Să moară, să se nege. Nu, nu. Stăpâne. Ce? Copilul e bărbat. De vrea să plece. Lasă-l. Pământul lung și lat, să-l vadă, să-l cunoască. Hai, lasă-l să pornească. Să-i dăm o jumătate din partea împărătească. Ce? Cine-i? Vestierul? Oho, să taci din gură, tâlhare. Împărate, ascultă. Cum să nu? Ai vrea să-ți cer acum părerile și ție? Ori poate pui la cale o nouă tâlhărie? Răspunde, iute. Spune! Ori tu l-ai îndemnat. De ce să plece în lume? Copilul e bărbat și un dor purcat în suflet o vreme îndelungată, oricât l-ar paște moartea, nu moare niciodată. Se zbate, crește, scade, se stinge. Pare stins, dar iarăși zbucnește și urcă neînvins, ca flacăra ce sare deodată, ca izvorul ce sparge stânca tare. Așa învinge dorul, așa? Căci viața e plină de tainice puteri. Învinge orice stabil și orice ce durere. Afară! Stăpâne! Afară, fii satano! Și tu, copilul tatei, încearcă-te și pune zăgazuri neînfrânate-i porniri. Rămâi aici. Nu, tată. Nu mă plec. Dă-mi partea cuvenită și lasă-mă să plec. Copilul meu, voința mea neînduplecată. Eu știu o pildă veche. A fost de mult un tată ce avea un fiu cu minte și un fiu risipitor. Cel mic, cerându-și partea, porni rătăcitor. Pierdu averea toată și apoi s-a întors acasă. Aș vrea să duc în lume cumplita sărăcie decât să stau aici închis pe veșnicie. Destul! Atâta vreme cât mai trăiesc, ți-o spun, tu n-ai să pleci de acasă. Stăpâne, mă supun. Așa. Copii și sfetnici! De acum vă las cu bine. Cocoșul negru cântă din nou. E pentru mine. Curteni, să intre solul lui Roșu Împărat. Stăpânul meu, stăpâne, se închină prea plecat. Mă închin. Aduci cu tine răspunsul de împăcare? Și da și nu, stăpâne. Mă umple de mirare acest răspuns. Vorbește. Ți-am spus, slăvit stăpân, măritul Craiul Verde, simțindu-se bătrân și vrând să facă pace cu tine, mă trimite cu gând de încuscrire. Stăpâne preaslăvite, îți cer pe Miralena odorul tău curat, soție pentru fiul lui Verde Împărat. Stăpânul meu răspunse voios, a ta solie în sufletul-mi revarsă nespusă veselie. Chemă la el domnița și zise, fata mea, gătește-te de nuntă, un domn viteaz ar vrea să pună pe-a ta frunte a țării lui cunună. Gătește-te de nuntă, te cere voie bună. Domnița Miralena, ținându-și ochii în jos, răspunse, nu vreau, tată, visa la făt frumos. Și atunci? Stăpânul nostru, cuprins de o gramănie, la gândul că se strică această cununie, a spus cuvinte grele domniței. Șugonii. Și acum unde-i Mira? Ai, cine poate ști? Ai plecat în lume să-și caute alesul? Vestirilor grozave le aflu înțelesul. Sărmane, voie bună, solia Funzadar. Îl știu, îl știu prea bine. Te așteaptă lupte iar. Străvechea noastră ceartă va începe iar cu tine. Te așteaptă zile grele. Îl știu, îl știu eu bine. Va începe iar cu acele străvechi amenințări, cerând din nou domnia sărmanei noastre țări. Era așa de bine urzită asta pace. Și totuși vrem păcarea. Nu crezi că se preface? Nu, căci îți trimite un dar frumos. Un dar? Apropie-te. Vino. Primește acest pumnar! Tâlhar! Tâlhar! Soldați! Soldați, închideți poarta cetății! Să se adune oștiri pe malul mării! Mare crainic, da. Spune porunca mai departe să audă toți. Soldați! Închideți orice poartă și gravă vă adunați! Întreaga voastră țării la mare să pornească! Ce spuneți mai departe porunca împărătească! Soldați! Închideți poarta! Așa, așa, aș vrea să mor în patul meu. Acolo să-mi fie mai ușor. Nu, nu, copii, rămâneți. Eu vreau să am dovadă că fiii mei și astăzi știu limpede să vadă. Să stați aici, rămâneți. O, tata. Clipa e grea și vreau să fie veșnic vegheată țara mea. Oșteni, iubite frate, fruntași ai țării mele, cu inima străpunsă în aceste clipe grele îmi pun pios pe frunte cununa de împărat. Aș vrea să încep domnia ținând cu voi un sfat. Plecați, măriei tale, urăm zile senine, îți dăm încredințarea supunerii de pline, dorința cea mai mică grăbit să-ți împlinim, cu prețul vieții noastre vom ști să te păzim. Te păzim, măria ta. Dușman de-i țării noastre să arată la hotare. Voind să folosească a noastră tulburare, lovirea mișerește în omul cel mai sfânt. Sunt ani de când vânează cununa sub cuvânt că țara fu odată lor și că strămoșii bătrânului meu tată ucisere pe eroșii de aici luând domnia. Dar veacuri au trecut. Păcatele se iartă. Și țara ce-a crescut a noastră de-a pururi. Să afle dar oștirea vrăjmașilor. Să afle că nu ne pierdem firea. Ce trebuie să facem? Să începem pregătiri. La luptă, dar. La luptă. Adune-se oștiri de pretutindeni. Marea să geamă. Iar vrăjmașii să vadă că oștenii. Să vadă că urmașii. Ați-mi sună pâine. Și în corăbimbar sosesc. Oștirile vrășmașe în țară năvălesc, omoară păzitorii, cuprind avutul țării. Năvala-i ocrotită de negurile mării, corăbile noastre se neacă rând pe rând. Ne vrea să plece oastea, să plece mai curând. Așa, pornim la luptă acum. Vitejia cetății e neînfrântă. Să înceapă bătălia. Învingem! Ori ne facem din mare un sicriu! La luptă toți! La luptă! La luptă! Iată răziu! Cetatea e luată! Și marea, și palatul... Minciună! Trage spada! Legați-l! Roș împărat nu luptă cu supușii! Înlături! Ce-i pe el? Voiam să fiu mai darnic și acum sunt... Michel, tâlhar, ce-ntoi un obții în tulbură cetatea! Eu vin să-mi fac dreptate. Și care ți-e dreptatea? Stăpân pe tronul țării, stăpânul cuvenit. Acel ce-o stăpânește, acela-i nimerit. Ținutul fu al nostru cândva, pământ și mare. Cu care drept le țineți? Cu dreptul celui tare. Cu dreptul celui tare, cu același drept și eu mă fac stăpânul țării, trimis de Dumnezeu. Iar voi, curteni și sfetnici, de vreți să vă supuneți, vă iert pe toți, altminte. Supărite, Doamne, puneți în noi nădejdea. Bine, și acum în palat, căci ard de nerăbdare să fiu încununat. Măria ta! O vorbă, acolo sus se stinge bătrânul în durare. Durerea l-ar învinge aflând că vine altul pe tronul din străbuni. Așteaptă să odihnească și apoi să te încununi. Trăiește împăratul curteni! Cu atât mai bine, mai dulce-i răzbunarea. Să afle de la mine de n-a murit. Să moară văzând că-l biruiesc. Să nu faci asta, Doamne. Vorbești cam mult. Vorbesc cât trebuie, căci fapta-ți nu-i faptă omenească. De ce atâta grabă? Așteaptă-l să odihnească. Moșnege, leagă-ți limba. Tu smulge-ți-o. Soldați, legați-mi-l de grabă și în zor să-l spânzurați. Legați-mă, nu-mi pasă. Așa? Dar ține minte... Te-o paște, nenorocul de acum înainte. Blestemul mi să te ajungă și viața să o sfârșești mai rău decât aceea pe care îi urgisești. Blestemul meu de-a pururi să-ți urle în urechi. Și voi, curteni nemernici, mișei fără de pereche, cu ce obraz, ce suflet primiți alt împărat când altuia odată credința jurat? Cum? Cum nu vă plesnești obrazul de rușine? V-a fost ca un părinte! Uitareți orice bine! Se calce țara hoții! Rușine să vă fie! Să tacă îndrăznețul, legați-l! Șerie! Curteni, rușine vor! Destul! Rușine. Destul! Soldați, cu ceilalți doi legați-l și în zor să-i spânzurați. Iar voi, curteni și sfetnici, urmați-mă în odaia în care vodă verde își stinge acum văpaia. Treziți întreg orașul să vadă mâine în zori o mândră încurunare și 3 spânzurători. Pieic! Fiară urăcioasă! Ah, ce e, frățioare? E frică aici. Guzganii mi-alargă pe picioare. Culcușul meu e umed și e rece. Ca și al meu. Un rece fior mă îngheață. Aș vrea să mor. Și eu. Auzi ceva? Departe. O poartă se descuie. Aud cum cad ciocane pe scânduri și pe cuie. Un țipăt. Ce să fie? Ne bat spânzurătorii. Dar trece noaptea. Frate, va fi mai bine în zori. Abia trecut o noapte. Ce vreme îndelungată. Și nici o noapte întreagă. Mintea tulburată, îmi pare că de veacuri pe paia am zăcut. Și mie mi se pare că aici m-am născut. Bătrânul paznic, unde-i? Alături, lângă mine, vorbirem până acum. Începe să se închine. Și acum mă înfioară avântul bărbatesc, măreț. În altă lume de-o fi să-l întâlnesc, ne-mi duce împreună la bunul nostru tată. Și așa cu el de mână, eu îmi spune mândri, iată curteanul cel mai vrednic pe care l-ai avut. Și poate niciodată tu nu l-ai cunoscut. Ia uite-te ce face. E tot în rugăciune sau doarme? Hei, bătrâne! O, frate, ce minune! Chilia cea de alături e goală. L-ai strigat? O fi dormind, pare. Nu, nu era colgat. Văzui lumină multă, lumină orbitoare, și apoi s-a stins deodată. Ce taină e asta, oare? Ascultă! Cine strigă? Călăul, el e! Nu, duhovnicul mă cheamă. Ce vrea? Primește-l tu, eu nu-l primesc. Ascultă, ascultă! Cine bate? Duhovnicul. Mă cheamă să cer și tu, o frate, de vrei să ajungi prin moarte cu sufletul în cer. Nu! Cine e? Ah, tu ești, bătrâne temnicer. Da, eu sunt. Ce te aduce? Se face ziua. Bine, atât? Se face ziua. Ei, și? Ca un ciorchine vei sta. Ca un ciorchine. Dar nu te înțeleg. Da, da. Ca un ciorchine frumos și copt și întreg vei sta. Acolo pe viță. Ce mândră sărbătoare. Pe care viță? Care? Colo în spânzurătoare. Pe cea mai înaltă viță. Cu ceilalți doi ciorchini. Fă-ți cruce, fătul tati, ori nu știi să te închini și ciorilor să vină în stol să ciugulească din prada cea mai dulce, din prada împărătească și vinul o să curgă, vin roșu, negru, bun. Ce mai vezi? Sărman bătrân nebun, în loc să râzi, mai bine ai plânge lacrimi grele. Pe tine nu te mișcă, ursita vieții mele. Eu stau aici, băiete, de 7000 de ani. Nevasta mea și-o pârlă, copiii mei cu zgani. La mine nu pătrunde lumina prea curată. Eu nu trăiesc, de aceea eu nu mor niciodată. Tu stai o noapte numai. Eu stau de 1000 de ani, nevasta mea și-o pârlă, copiii mei cu zgani. Și mii și mii de oameni în temniță se adună, pe unii țin aici, pe alții cale bună, i-a duc aici seara și în zori scot de aici. Te-ai sta pe fiecare o lacrimă să strici, să rumpe o mare întreagă. Mai ai un ceas. Mi-e frică. Știu. Știu bine. Să mori bogat de zile, să mori frumos și tânăr și fără de păcat. Te vrei să ajungi la ceruri cu sufletul împăcat, să aducem un duhovnic. De asta mi arde mie. Mai am un ceas. Și moartea ce în veci nu întârzie mă prinde, mă culege cu rânjetul dracesc. Mai am un ceas și tremur și aș vrea să nu-l trăiesc. Mă zbat în gheara morții și voi, drept mângâiere, asemeni unui rânjet, trimiteți fără vrere un popă, un duhovnic. De ce? Îți dă un sfat, îți iartă și păcat. Eu n-am niciun păcat. Duhovnic. Lana! Ascultă-mă. Afară. Să știi, acel cea lungă de trebuie să piară pe preot are parte de diavolul. Ieși! Să vie dracu! Bine. Duhovnicule aici, la fratele, alături. De-o fi și-o fi să-ți pară că tot mai ai nevoie de preot. Ieși afară! Ai stat o noapte numai și încep să nebunești. Păcat că pleci de aici și nu rămâi cu mine. Am duce casă bună, iubitul meu, Cioarchine, nevasta mea și o pârlă, copiii mei, Vâzgani. Eu stau aici, băiete, de 7000 de ani. Și acum vin o moarte înfricoșată. Ascultă, frățioare, vorbește-mă încă o dată. Apropie-te, vino. O clipă mai avem. Răspunde-mi. Dormi? Răspunde-mi. Tăcere. Eu te chem. Nimica, niciun zgomot. Tăcere. Înfricoșate. L-au dus. L-au dus la moarte. O, frate. Frate. Frate. Așa fără de veste pieriști din ochii mei. La cui mă lași tu? Crăule, ce vrei? Stăpâne, n-avea teamă. Tu ești vestiere? Da, eu. Dar cum? Ce cauți? Te scap. Ce bun. Tăcere. Dar ce razoi? Sărmani, i-au dus, i-au spânzurat. Nu e vreme de plâns. E măsurat de acum timpul nostru. Fugim. Pe țărmul mării te așteaptă de cu noapte corabia scăpării. Un om cu haine scumpe, prieten bun al meu, te-o duce mai departe. Dar tu nu vii? Nu, eu rămân aici de veche. Mi-e inima mișcată să văd pe tronul țării străin. Dar odată un crai de neamul verde veni va împărat. Eu stau aici de veche să-l văd încoronat. Pornirea ta mă mișcă, iubite vestiere. Să aduc și aur. Aur? Da, partea-ți de avere. Dar ce să fac cu dânsul? Ce-i aurul? Nu știi? Aur înseamnă putere, bogății. E sufletul vieții. E cheia fermecată cu care se descuie o poartă încuiată. Unealta ce se află oriunde, la tâlhar, pe masa preacurată a sfântului altar, la regele puternic, la văduva săracă. E cântecul ce face durerile să tacă, sămânța care crește sălbatic fără vreu. Nu cere plug, nici holdă, ca boabele de grâu. Din el rodește totul. Din grâu doar piata pâine. O lună cere grâul să iasă? Până mâine din aur faci o casă, 100, un oraș. De vrei înfrânzi un rege și cumperi un vrăjmaș, arunci un pumn de aur și vezi crescând deodată în jurul tău palate de marmură curată, cu trepte și coloane și statui și oglinzi de sticlă scumpă, pe care cât cuprinz vedeai policandre cu mii și mii de raze, lumini de pietre rare, smarande, crisopraze, oglinzi de sticlă scumpă, prin care trec femei. Femei ce poartă salbe, inele și cercei, mătăsuri fir de aur și păsări pe veșminte. Și în ochi cuvântul, taină, ce mânde și minte. Și vezi grădini bogate cu ape ce țâșnesc, cu leve de mai albe ca albul împărătesc, cu poduri neclintite, cu punți ce se ridică. Auzi? Auzi cum cântă? Un zornul e și pică! ce glas mângâietor, cum dormi, cum sună, oh, ce foc strălucitor. Arunci un pumn de aur pe mare și deodată cu sute de corăbii vezi marea încărcată, corăbii mari ce poartă tot felul de minuni, corăbii încărcate cu roabe și păuni, așa, ai, ai, înfige-ți mâna! În mână și pământul. Cum zorne, cum sună, cum nu găsesc cuvântul, cum cântă, cum alintă, cum mângâie și cum aduce de departe lumină și parfum. Un pumn de aur și cea mai mândră fată, femeia cea mai albă, se apropie deodată și vine către tine chemată de un îndemn mai mare ca îndemnul iubirii. La un semn făcut de mâna largă ce împarte aur, vine să-și tulbure albastrul privirilor senine, să-și piardă frăgezimea, punând în locul ei podoaba cea mai scumpă visată de femei. În loc de o carne albă și caldă și curată, o carne pângărită, dar scump înveșmântată. Arunci un pumn de aur și sfetnicul cinstit își vinde împăratul și neamul. În sfârșit, cu aurul acest mărunt ce strălucește ca stelele în lacuri de umbri înțelepțește, tu poți printr-un arhanghel pe Domnul chiar să-l minți, când fiul său îl cumperi cu 30 de arginți. Și în ziua când satana a gonit a doua oară, pierzând acum pământul, va fi silit să moară, găsește iar mijlocul de a fi nemuritor. Aici aurul rămâne al său moștenitor. Am aur. Aur. Aur. Îl văd întâia oară. Scripirea lui ciudată mă arde, mă înfioară. Și aurul acesta e al meu. Al tău. Al meu? Grăbește-te, ridică-l, hai, urmează-mă. E greu. Vino, vremea trece, în loc să începem fuga, mai stăm de vorbă. Vino! Asculți! Începe ruga! Se apropie călăul! E teamă! Cum? Cum? Frecos ce ești! Ne pierdem vremea cu vorbe de prisos! De ce te frecă? Spune! O presimțire îmi spune că mă așteaptă o grea nefericire. Dar ce nefericire mai mare decât să mor ca ucigașii cu funia de gât? M-a prins o neînțeleasă neîncredere. Dar bine, ți-aduc scăparea! Spune, de ce nu crezi în mine? Tu știi ce-mi spuse tata? Să nu plec din palat cât timp trăiește dânsul. Dar verde împărat și-a dat suflarea vieții. E mort. E mort? Nu. O, tată! Și lasă-te în guie. Să mergem. Vino, tată. Călăul e aproape. Mă apasă ca un nor. Mă tem să fiu la tine. Mai bine aș vrea să mor. Să mergem. Vino, vino. Așa, așa mă ascult să văd bine. Te ascult. Vorbește-mă încă. Și în urmă? Vin cu tine, stăpânul meu. Așa. Vorbește-mi de lumea ce mă vrea. Arunci un știu pom. Bine că în lume, da. Acolo e viața mea. În lume. Corăbii mari, palate. Palate. Ospățuri și femei. Femei, femei. Oprește-te, nebune! Ce? Cine ești? Ce vrei? Să-ți iau din mână prada, satan. Care pradă? Pe tine. Mintea, ochii, au nu pot să mai vadă că sufletul ți-l cere un diavol? Nu, nu! N-ai văzut prăpastia grozavă în care ai căzut? Ei, da! Sunt dracul! Sunt dracul! Și dracul câteodată se dă cinstit pe față și coarnele-și arată. Sunt eu! și vreau să cumpăr un suflet. Sunt cinstit. Eu spun și lui, sunt dracu. Te vreau, m-ai auzit? Un înger alb și altul mai negru ca pământul te cer acum. Alege, al tău va fi cuvântul. Arhanghelul e dânsul, iar eu sunt Belzebos. Și-am gândit să mergem. Ne așteaptă lumea. Vino. O viață ai și viața plăcerilor în chino. Ce-ți pasă ce o să fie în cer sau în mormânt? Să nu zici niciodată am fost, voi fi, ci sunt. Oprește-te, nebune, atât cât mai e vreme, atâta timp cât glasul mai poate să te cheme să-ți spună vino. Unde? Răspunde, unde-l chem și ce o să-i dai în locul acelui cel blestem? Eu cer și dau în urmă. Dă-mi viața pocăită, o frunte ce se pleacă, o inimă smerită și apoi îți dau senin. Eu dau și în urmă cer. Eu dau domnia vieții. Eu dau albastrul cer de unde începe raiul, de unde începe zarea, lumina și nădejdea și umbra și uitarea, visarea nesfârșită și sfinte bucurii. Dau zările albastre cu nori trandafirii. În raiul meu sunt codrii, poiene fermecate, cu flori ce luminează, cu stele îmbălsămate, cu pomi ce cântă ziua, iar noaptea plâng pe flori. Câmpiile de rouă răsfrâng de mii de ori seninul dimineții ce în purpură scânteie. Țâșnesc fântâni în soare și mii de curcubeie prefac întreg văzduhul în vesele grădini. Amurgul țese zarea în umbre și lumini, acolo căprioare visează în raza lunii. Un cer cu stele poartă în coada lor păunii, mioarele s-adapă cu lupii la izvor, zefiri, arhangheli, păsări și fluturi trec în zbor, iar munții parcă poartă cununi de foc pe creste. Cărarea e mai umbrită de cum e calea dreaptă. Tu nu-i spui după moarte ce soartă l-așteaptă. Tu nu-i spui ce l-așteaptă înainte de a muri. Destul! Dar acum știu bine cu cine voi porni. A fost ursit ca omul să-și ducă în lume traiul. Va fi frumos acolo în raiul tău, dar raiul de e sau nu? Eu nu știu, dar raiul pământesc îl știu că e. Și atunci? Cu diavolul pornesc. Cu mine! O minte rătăcită, oprește-te, nebune, te arunci în foc. Știu bine. Privește-i ochii, spune, privește-i ochii. Privește-te. Nu vezi luminile verzui de flăcări și pucioase ce ard în ochii lui? În ochii lui sunt patimi. Așa. Sunt zări îndepărtate. Cu cât mă uit la dânsul, cu atâta pieptul îmi bate. Ascultă-i glasul. N-auzi ghena blestemată cum șuieră? Cum urlă? Suflarea lui mă îmbată. În glasul lui e lumea. Așa. Pământul ce mă vrea. Așa. Vorbește tinerețea, ființa, viața mea. Mă duc cu el în lume. Te arunci în foc. Știu bine. Gândește-te. Cu dânsul. Gândește-te. Cu mine. Oprește-te, nebune, să nu cutezi. Cutez. Oprește-te, copile. Hai, vino. Urmez. Oaspe nou. Un oaspe nou? Ce tânăr! Oh, de unde vine? Născut din raza lunii, cu apele senine, veni pe o scoică verde mânată de zefir. Oh, ascultă, mi se pare că nu sunt. Și că nu știi minciun? Ba nu. Așa e, o știu prea bine. Cată să placi întotdeauna. De pildă, altădată să spui că vii din lună, pe o rază de argint. Mereu să fie nouă povestea ta. Să minți? Să minci. Când intri în lume, să îmbraci al lumii haină, închină-te minciunii, aceasta e marea taină. Intrăm în lume, cupe! De aur! Așa, să închin minciunii în tăiul tău pahar. Minciuna-i o femeie Cu ochii verzi ca marea. E visul, e nădejdea, frumosul, înșelarea. Prin ea se reînnoiește cuvântul ce s-a spus. Răpiți minciuna vieții și farmecul s-a dus. Minciuna e o femeie cu ochii verzi ca marea. Minciuna e piatra scumpă prin care vezi palate, orașe, poduri, ape, ținuturi fermecate. E scoica unde cântă și plâng întinse mări, amurgul ce zidește oraș în depărtări. Minciuna e lumina ce face dintr-o gârlă o mare fără margini, un vultur din șopârlă. Ea pune tot ce nu e în toate câte sunt. Prin ea vezi lumea în stele și stele pe pământ. Ea pune tot ce nu e în toate câte sunt. Minciuna însuflețește, minciuna-i vrăjitoare. Din floare face flutur, din flutur face floare. De n-ai aripi ca șoimi, prin trânsa poți să zbori. Ea dă un suflet floarei și sufletului flori. Din soare și din nouri își țese curcubeie. I-a spus femeie înger și dracului femeie. Și așa precum înalță bordeiul în palat, din hoț minciuna face un sfetnic de împărat. Din hoț minciuna face un sfetnic de împărat. E purpura, cununa, clamida împărătească. S-o poarte cel ce știe cu ea să se gătească. Minciuna așa de bine doar omului steț. Și ce e adevărul? A? Un dar fără de preț. Prin el vezi norul nour și marea vezi că-i mare. Întreabă mincinoșii, o lume văd în zare. Pe cât e de frumoasă și grea minciuna lor, pe atât e adevărul de searbăt și ușor. Atât e adevărul de searbăt și ușor. Eu vreau să cânt minciuna ce știe să prefacă, ce știe să înnoiască. Las altora să placă din umbră e adevărul, decât un cerșetor de sculd și gol, mai bine un rege înșelător. Să piară cerșetorul ce alargă după hrană. O haină zdrențuită prin care vezi o rană. Acesta e adevărul și lui vreți să mă închin? Ah, nu! Ah, nu! Închin minciunii paharul meu cu vin! Închin minciunii paharul meu cu vin! Aici e lumea întreagă, beție și lumină, cântări, iubire, jocuri. Femeilor să vină și în fața ta frumoase încet s-or perinda. Aceasta-i lumea. Spune, îți place mult? Oh, da. Răsuflu cu plămânii, cu ochii, cu urechea. Aici totu-i tineș. Nimic din vechea și amarnică tăcere a tristului palat și a temniței cumplite din care mai scăpat. Tăcere, tăcere, tăcere, tăcere. Nici o vorbă de temniță. Cuvântul acesta îl înspăimântă, înfășură în veșmântul uitării tot trecutul. Turnați! Turnați-i vii! De unde vin cu ace, frumosule străin? Am fost silit, domniță. Da? De scumpii mei părinți. Așa? Să umblu tot pământul. Așa, încep să minți. Povestea mea e lungă. Eu vin din depărtarea ținutului de gheață cu munți de flăcări. Marea urcându-se pe turnul străvechiului palat în gheață și rămâne așa cum a înghețat. Și eu plecai de acasă pe o noapte înghețată. Am dus o viață lungă și atât de zbuciumată. Da. Mă întreb în care țară n-am fost și nu-mi răspund. Umblai întreg pământul și marea până în fund. Acolo-i primăvară de 4 ori pe an. 4 ori. Și în loc de pom, domniță, sunt ramuri de mărgeau. Ai luat-o cam... Acolo scoici de aur cu pietre scumpe încute, împart în tremurare cântări necunoscute, iar apele răsună de parcă ar fi cleșta. În loc de stele, peștii purtând câte un fanar se duc să lumineze adâncurile mării. Dar ce întuneric! Am fost și mai departe de marginile zării și n-am lăsat în urmă un țărm necunoscut. Ce țări fermecătoare! Dar cel ce n-a văzut atâtea poate spune cu atâta dipăcie. Un lucru nu mai place aceluia ce-l știe, dar cel ce nu-l cunoaște rămâne fermecat. În cinstea lui aduceți paharul în spumă. Devii cu orice gânduri, te fi din orice țară, în țara noastră în care e veșnic primăvară, te vrei să stai o clipă sau vrei necontenit, te fi cu orice gânduri să fii binevenit. De fii din orice țară să fii binevenit. La noi sunt zâne mândre și jocuri și beție. Sunt roade pârguite, lumină, veselie. Și grija nu-și abate futurul ei cernit. De frei să stai o viață să fii binevenit. De frei cu orice gânduri să fii binevenit. Ocupă! Ocupă! Beau în cinstea femeilor visate, în cinstea tinereții și a grijilor uitate. Eu n-am cuvinte calde, urări. În locul lor am scule, pietre scumpe, cu foc strălucitor. Aceasta pentru tine, Cosița Urie. O salvă pentru tine. Brățara mie! Ție! Și o brățară, o salvă! Ia! Te rog, ce parfum! Toate și racurile stemate! Păstrezi ceva, femei iubite, așteptate? Mai ai ceva? Răspunde! Știu eu. Mai ai ceva? Un lung șirag de lacrimi. Ce ai zis? Ascultă-mă, străine. Slăvit să fie acela ce-o știi să mă înfrunte. Eu însumi îi voi pune cu un de flori pe frunte. Dar fiindcă nu-l văd încă pe cel care o va vrea, cu nuna tinereții o pun pe fruntea mea. Îți place? Da, e tânăr. Frumos, gătit. Disprețul mândriei tinerească mi-arată că îndrăznețul acesta o să fie ceva în viitor. Nu simți un pic de ciudă? E prea încrezător. Încrederea aceasta... Îți place? E foarte frumos? Da, îmi place. Dar vrea să fiți prieteni. Dar cere-o. Tu ce-i face? Aș vrea să-i fiu prieten. Ar fi ceva. Dar nu, nu. Visești ceva mai mare. Eu nu știu. Spune tu. Ucide-l. Cum? Ucide-l. De ce ai vrea să-l răpun? De ce? Mi-e ucenicul și sfetnicul mai bun. Ucide! Ce frumoasă e sabia întinsă când taie fierul rece o inimă aprinsă, când pieptul care bate deodată a înghețat, când ochiul plin de flăcări îl vezi întunecat și știi că dintr-o dată, cu mâna ta voinică, pe buze cu surâsul senin și fără frică și fără să te mustre părerile de rău, înlături pe vecie un om din drumul tău, un semn de-al tău și viața și farmecele vieții. Iubirea, bogăția și avutul tinereții, un semn de-al tău și toate s-au dus. Oh, e cumplit. Mă îndemn la moarte? Tremuri? Ești slab, ești istovit. Mai bea din vinul ăsta. Când trece el prin vine, se fac mărețe fapte, căci judeci mult mai bine. Doar faptele mărunte se fac fără de el. Hai, bea. Așa e. Vinul trece ca focul. Sunt oțel. Un semn de-al tău și atâta. Așa e. Ha? Hai dreptate. În mine simt îndemnuri. Ah. Da, inima îmi bate mai repede. Hai. Ocupă. Așa? Te-ai hotărât? Ai vrea să... Nu acum! Nu acum. Mi-ajunge și atât. Nu, nu, nu! Nu te duci acolo! Nu! Să stăm aici de pândă, de vrei să afli lucruri frumoase. Noaptea-i blândă și sângele-i tânăr. Acum e limbut și cel mai prost. Așteaptă. E ceasul cunoscut când vin perechi să-și spună cuvinte înflăcărate. Sunt clipele iubirii. De ești cum inima îmi bate. Ah, de când aștept. Tăcere, tăcere, ascunde de colea. Domniță. Văd frumos. O vin, lumina mea. Așa. Pentru că alții în cântec și beție, în jocuri desfrânate, sub larga împărăție de frunze și de stele, noi singuri ne-am iubit o seară. Noaptea întreagă. Da, până în zor de zi. O mira, farmeci noaptea cu darurile tale. A fost ursit, iubite, să-ți ies cândva în cale. Ce vânt prielnic mie spre mine te-a purtat? E vântul dinspre țara lui Roșu Împărat. Mira, Miralena, când stam cu mintea dusă, cu tâmplele în palme și o dragoste nespusă prindea să mă înfășoare, o, da, de atâta ori ghiceam această clipă. Prin anii trecători visam iubirea noastră scăldată în lumină. Și eu știam că ceasul va fi cândva să vină. Eu nu știam de tine. Trăiai, muriseși sau în lume nu veniseși? În minte îmi prindeam tot felul de răspunsuri. A fost în altă viață. Va fi în altă viață. Dar vezi, știam că în față vom sta și noi odată, cândva și undeva. Și acum, iată mâna și ochii, fruntea ta. Și acum iată fața de atâta ori visată și calda răsuflare dorită altădată și buzele dorite în nopți târzii. Și iată-te întreagă. Știam eu că ai să vii. Știam că mi se arată odată paradis. Când mii și mii de oameni se sting chemându-și visul și dându-și viața pradă părerilor de rău, e atâta fericire să știi că visul tău îl simți trăind aivea sub calda ta privire, așa cum fac în ceasul acesta de iubire. Vezi tu, această lume e mare și e rea. Dispreț, rușine, lacrimi, cruzime, ură grea. Nevrednic e pământul și viața pământească. Dar dacă într-o clipă el poate să întâlnească întreagăt două inimi ce în visuri s-au chemat, atâta, doar atâta, o, binecuvântat să fie atunci pământul. Clipă de iubire răscumpără o viață de chin și umilire. În cer te căutasem, pământul mi te-a dat. Slăvit în veci să fie și binecuvântat. Am fost rătăcitorul pe apele nuptate. Am fost o piatră luntră ce geme și se zbate în urlătul furtunii. Iar tu mi-ai fost liman, odihna ce-o chemasem în sufletul însărmat. Am fost un țărm de mare pustiu, bătut de unde. Un țărm care visează în ape ce-l ascunde să-i vină de departe doritul lopătar. Am fost un țărm ce așteaptă și așteaptă în zadar. Și tu mi-ai fost, iubite, nădejdea, lopătarul. S-a dus singurătatea, pustiul și amarul, sărmanul țărm de mare prin tine a renăscut. Și păsările cântă și florile au crescut. Mai dulce decât somnul, îmi dai mai multe vise. Pluteam pe neguri grele și un nour se deschise și luna pentru mine prin nour străbătur. Ești luna mea, domniță. Dar soarele, ești tu. Lumina mea de lună din tine se coboară, prin tine dau lumină, o rază mă înfioară, mă arde, mă îngheață. Ce bine e așa, ce bine mi-e sub noaptea înaltă, largă, verde. Dar ce văd? Un negru gând te abate. E teama de a te pierde. În clipa cea mai dulce, mă tem de viața ta. Aș vrea să fiu cu tine, departe, undeva să nu ne știe nimeni. Aș vrea să fug departe, căci lumea ne pândește, căci lumea ne desparte. De n-ai fi tu, domniță, s-ar stinge orice stea. Să nu te ascundă norii. Nu, nu, lumina mea, un șarpe îmi roade în suflet și inima-mi sfâșie. Mi-e frică, adă mâna. Așa. Așa. Acum să vie toți diavolii. Nu-mi pasă. Te strâng cu braț de fier. Da. Cel mai groaznic trăsnet să scapere pe cer. Nu-mi pasă. Dar, iubite, nu-i nimeni. Ai dreptate. Ne binecuvântează înalturi înstelate. Își sună în zare plopii argintul frunzilor. O pasăre uitată suspină. Un izvor sfârmă bob de aur și de mărgăritare. Iar cântecul beției se aude în depărtare, mereu, tot mai departe. Dă-mi ochii, mâna ta, colea ușor, aproape. Ce bine e așa. Adormi, adormi pe brațul ca fulgul de ușoară. Ce blând coboară noaptea, ce leneș ne-nfășoară. Să-și culce frunza plopii, s-o legi ușor, și pasărea uitată și tainicul izvor să doarmă toate, toate, cu tine doar. Vezi? Răspunde, ce vezi? Iubirea. Amăgirea. E noaptea ce vorbește întrunșii. Să-i trezim. Tăcerea obosește, tăcerea îi țintirim. Visarea e moartea vieții. Să intre cântăreții. Să intre iar plăcerea cu farmecele vieții. Aceasta e veșnicia iubirii. Un sărut, o șoaptă trecătoare, o clipă s-au crezut legați pe veșnicie. Al lor era pământul. Ce caldă fuse vorba și ce frumos avântul. Acum, iată, visul din cer s-a prăbușit. Vezi? Vorbeți de șarte. De ce e despărțit? Iubirea neîmplinită e mult mai roditoare. Lumini! Lumini, copii! Începe să măreată sărbătoare. De ce ai rămas pe gânduri? M-a prins un gând amar. Când știu, când știu prea bine că toate sunt zadar, la ce sunt bune toate? Lumina, veselia și floarea și femeia, cântarea și beția, veșmintele bogate, cu luna asta grea. Când știu că nu s-ar rege nimic pe urma mea, deasupra groapei mele ca frunzele, uitarea încet se va șterne. Va crește nepăsarea. Fă-ți chip cioplit, căci piatra privește în viitor, căci piatra e nemurirea când totul e muritor. Ne trebuie un idol la toți, căci oricine din noi își face chipul la care să se închine. Când fruntea ți nu se pleacă în fața nimănui, fă-ți chipul tău în piatră și închină-i-te lui. Hai, și acum lasă gândul la iurea să te poarte. În jurul tău e viață, de ce ai gândit la moarte? Nu vezi că frumusețea de flori și de femei se scaldă în potopul luminii? Ce scânteie în ochi! Alege-ți zima, iubește. Ai dreptate. De ce aș gândi la moarte? Un tainic fior străbate acum întregul în sânge. Ce zână să-mi aleg din șirul lor? Oricare, de vrei, ia șirul întreg. Mai bine ia, privește. Privește acolo. Iată, ce vezi? Văd o pereche ce stă îmbrățișată, spunând de bună seamă cuvinte dulci. Iubirea lor nu-ți iese nimic în mintea ta? Ce-și spun în clipa asta? Știu eu, își spun iubirea, nădejdea lor de mâine, credința, mulțumirea de a fi tot mână-n mână, de a fi nedespărțiți. Desparte-i tu, răpește-o. De ce? Să vă iubiți. De ce să iau femeia de altul îndrăgită când alte zeci mă cheamă? Vai, vai, nu simți nicio ispită? Dar nu lua un lucru ce-l capezi prea ușor? Nu simți nicio mândrie să fii învingător? Femeia cea mai albă de-ar fi cât decorată, de-ar fi cât de frumoasă, când nu e înconjurată, dorită și iubită, atunci n-are preț. Dar alta este visul al celui îndrăzneț. Alta e femeia păzită și iubită, asemenea comorii. Femeia zăvorâtă, femeia pentru care o viață te-ai lupta, femeia care e viața și dragostea cuiva, aceea, doar aceea e vrednică de tine, e prețul unei lupte, răsplata care vine, e somnul după muncă, e apa din izvor și o soarbe însetatul, să fii învingător de vrei să simți iubirea, întreaga ei putere. Prin luptă înverșunată ia-ți partea de avere, nimic nu e mai vrednic ca ea, de a fi iubit. Știi tu vreun rod mai dulce ca rodul cel oprit? Ia spune-mi. Și iată, văd că iarăși dreptatea e cu tine. Prin ochii tăi, acum eu văd atât de bine. Frumoasa cea de acolo va fi a mea. Dar el? Din spadă fac un deget, din trânsul un inel. Se văd. Așteaptă. Haide. Frumoasa mea domniță! Dar știi ce mult îmi place bălaia ta cosiță și ochii tăi albaștri? Părul tău, bălaie și ochii tăi albaștri, ai vrea tu să-mi dai, să-mi sting în ei, domniță, adorului văpaie? Frumosul meu prieten, cosița mea bălaie și ochii mei albaștri i-am dat de mult cuiva. O cere-i ochii iarăși și dă-mi mie, da? Mi dai? Destulă glumă! Ascultă-mă, străine, frumoasa ta îmi place și vreau să o iau cu mine. Părerea ta, străine, adânc m-a măgulit, îți place, mă încântă. Dar cred că ai glumit spunând că o iei cu tine. O, nici de cum. Mă doare să spun că nu o să-ți vină această sărbătoare. Nu, nu-i nicio nevoie să plângi de mila mea. O iau și o duc cu mine. A ta e dacă vrea. Te duci cu el? O, nu! Iată, rămâne tot cu mine. Îți plâng de milă, crede. De mila ta, străine, să plângi. O iau. Înlături! Nu mă înșel, te întregi cu gluma! Trage spada! De nu vrei să te pleci, primește darul ăsta! Nu! O să-mi-l omoare! Nimic! Ia! Ce se întâmplă, oare? Femeia lui îmi place! Ei, și? Și el nu vrea! Cu prețul vieții mele păstrez averea mea! Ți-o cer cu prețul vieții! Doar moartea hotărăște în certurile acestea. La luptă, bărbătește! Și cel ce va învinge, va fi stăpânul ei. Înlături, lupta începe, hai, una, două, trei! Ia! Așa! La dreapta! Ia! Așa! Așa! Mai bine ușorul! Trăiască-l învingătorul! Ucigaș! Iubita mea! Nu plânge! Așa nu-i fusese scris. Mă duc. Rămâi cu bine. De ce mi l-ați ucis? Era atât de tânăr. Eram nevinovată. De ce? Destem, urgie și trezne să se abată. prefăce, nu și toate, stăpâne meu slăvit. Ascultă, Doamne, ruga fecioarei ce-ai iubit. E cea mai cale de rugă. E ruga cea mai sfântă. Ce muzică plăcută, urechile de încântă. Abia acum începe o spățul înțelept. Ia-ți părețul luptei tale. Înlături! Mai aștept. De este vreo nedejde, de este vreo dreptate, atunci fă-mi dreptate, stăpâni îndurate. În cinstea celui tare, turnați, turnați nectar în cubele de aur, de argint și de creștar. Stăpânul meu din cer, ai mila, dă-mi întrăznet, cu ei și eu să pierd, să pierd și eu în flăcă, stăpâne îndurare. De ce-am venit eu în locul acesta de păcate? Pedeapsa ta mă ajungă în clipa asta chiar, îndură-te, un trăznet, să nu plâng în zadar. Lumina să se stingă! Desfârâul să pornească! Iubitei, dați sărutul de care să roșească! Din cupele de aur, nectarul să-l sorbiți, în cupele de aur, turnați în vin! Pieriți! Pieriți în flăcări și iadul să vă înghită, să nu se mai cunoască lăcașul de ispită. În locul lui de-a pururi să crească bălării, cântați, cântați, arhangheli, cereștile armonii. Prin moarte și ruine, slăviți pe Dumnezeu! Cântați, cântați, arhanghel! Lăsați să urlu eu! De ce ai fugit? Mi-e frică. Palatul e în ruine, mă roade remușcarea. Mă tem. Mă tem de tine. Așa? Ha. Mă lași acum, că nu m-ai de dat? E bine, nu, băiete, să stai. Am de luat. Sfârșit e beția, comorile sunt gata. De acum vreau răsplata. Și care ți-e răsplata? Răspunde-mi. Să te spânzuri. De ce? Ca să sfârșim mai repede. Mi-e frică. O, tristul țintirim. Și șoareci și frigul. Nu. Moartea mișelească de una mea, nu. Cerul va vrea să mă primească? Mă crezi și în cer acum. Nimic nu-i mai ușor decât să crezi în Domnul când simți al morții fior. De ce nu chem pe înger în clipa de ispită când dracul îți întinde o cupă înflorită? De ce? Doar la nevoie să crezi în Dumnezeu. E prea târziu, băiete. De acum ești al meu. Mă duc în lume singur. Mai este o scăpare. Tu n-ai nicio putere. De acum văd cine-i tare. Acum îmi văd greșeala. Arhanghelul! O știu! Zadarnic ai să-l caut. De ce? E prea târziu. Arhanghelul dreptății vorbește doar o dată. Și cel ce nu-l ascultă cu inima plecată, ci pleacă înfruntându-l ca tine, e al meu. Al meu vei fi de-a pururi. Mai chem pe Dumnezeu? Ha, tu crezi că la chemarea ți-e gata să se arate? El vine când îl cheamă fecioarele curate. Dar nu cei răi ca tine să nu-l chemi. Amândoi păstravăm în voiala tăcută dintre noi. Arhanghel nu vine când eu sfârși voisacul. Nu-mi trebuie atunci nici îngerul, nici dracul. Eu nu vrei pe niciunul, mai bine să mori. Să mori în vârful culmei decât să te cobori. Ai fost în vârf. Ajunge. Beție sfârșită. Mai mult nu se mai poate. Vrei viața umilită? Oh, nu. E mult mai bine în moarte să te arunci. Hai. Fă-ți seama singur, haide. Voi fi al tău atunci. Al meu ai fost din leagăn și nu ai să scapi de mine. În orice om din cale e dracul care vine. Sub fel de fel de chipuri în preajma ta voi sta. Vei vrea să fugi de mine? Voi fi în calea ta. Chiar tu ai să mă cauți când nu-ți voi fi în cale. Voi fi făclia vie a gândurilor tale. Îndemnul, remușcarea, căința, piazărea. Și acum du-te. Vorbe. Ce? Vorbe. Vom vedea. sângele, Mihail. Mi-e frică. Apropie-te, frate. Puterea ta e mare, stăpâne. Îndurare. O, tu ce împarți dreptatea. O, tu ce m-ai scăpat din temnița adâncă. Fii binecuvântat. Ascultă, voie bună. Aici a fost odată locașul desfrânării. Acum îl bate vântul și valurile mării. Pe locul de rușine spălat cu vânt amar, să duce acum viața cinstitului plugar. Să nu visezi, copile, o nouă fericire. Să nu te roadă doruri și visuri de mărire, ci mintea ta să învețe că viața de acum va fi asemeni vieții săracului din drum. O singură ispită să duci mereu cu tine, un dor adânc, fierbinte și sfânt de a face bine. Împarte bucurie, lumină în calea ta. E atât de sfântă mâna ce știe alinta. Împarte totdeauna bucata ta de pâine, împarte pâinea în două. Și partea ce-ți rămâne ca mierea cea mai dulce va fi de dulce acum, căci poartă mulțumirea săracului din drum. Pe locul de rușine tu trage brazdă nouă, să-ți râdă răsăritul în boabele de rouă, sămânța ta să crească sporind necontenit. Trudită-ți fie munca, dar somnul liniștit. Cuvântul tău, stăpâne, e mană îngerească. Și cel ce vede toate va ști să răsplătească răbdarea ta, credința, și odată răzbunat, pe tronul tău cu cinste vei fi încununat. Cuvântul tău, stăpâne, a fost o mană sfântă și sufletul meu acum te laudă, te cântă. Povața ta înflorește crin alb în sânul meu, făptura-mi toată cântă slăvind pe Dumnezeu. Cuvântul tău de-a pururi să-și plouă sfânta mană pe inima-mi supusă și fără de prihană, în veci de veci să piară ispita celui rău, pe sufletul înveghează de-a pururi duhul tău. Cel de sus cu tine, slăviți, slăviți pe Domnul în strune și organe. Aș vrea să-ți spun... Organe slăviți. Sfinția ta, aș vrea să-ți spun o vorbă. Strune și organe, de ce ai vrut să tulburi cu vorbele de sărmane pioasa rugăciunea bietului drumeț? Că rostul vieții mele... Nu, n-are niciun preț decât în rugăciune. Ascultă-mă, preasfinte. Eu am păcate multe. Ascultă-mă, părinte. Aș vrea să-mi plec genunchii în fața ta. Ce fel? Eu sunt vândut satanei și vreau să scap de el. Ce-ai spus? Piu, piu, piu. Vândut satanei? Iartă-mă, stăpâne, că am stat cu el de vorbă. Nădejdea ce-mi rămâne în tine, îndurare. Sunt fiu de împărat, mă trag din neamul verde. Cel care a scăpat din temniță? Acela. Hei. Și vreau să-mi fac dreptate. Dar n-ai aflat, copile, că tu și celălalt frate sunteți de toată țara de oaste căutați? Că vodă roșu cere să vadă spânzurați doi fii de domn și un paznic? Turbează împăratul! În ziua fugii voastre trezi întreg palatul și a dat de veste în lume că cel ce-i va găsi pe câte ștrei să vină cu dânsii morți sau vii. Și frate meu trăiește? Trăiește, voie bună? Oh, vestea ta, străine, atât m-am înviorat. Credeam că e mort. Dar iată și el e căutat. Trăiești sau nu, eu nu știu. Atâta știu. Te apasă o soartă rea. Ia seama, ferește-te. Nu-mi pasă. Îți dau un sfat. Ascultă. Să nu spui nimănui că ești ce ești. Al minter te-ai dus? Să nu mai spui. Ia spune-mi, ai lucrat vreodată? Munca îți place? Ai vrea să fii argat? Da, vreau. Atunci du-te colo la han, băiete. Hangiul meu prieten. să-i spui că te trimite bătrânul pusnic. Știe. Să-ți dea un adăpost și apoi va ști el singur să-ți caute de rost. Slujește-l cu credință, că-i om de omenie. Și acum rămâi cu bine, mă cheamă la chilie, mă cheamă toaca sfântă. O, cum să-ți mulțumesc? Rugându-te ca mine, părintelui ceresc. Nu am rugăciune. Ascultă-mă, străine. În care loc mă aflu? Cum? Tu ești? Văd eu bine? O, Doamne! Ucigașul! Domniță, nu pleca! Înlătui! Fie-ți milă! Întinde mâna ta și iartă. Pocăința întremură pe buză, îndemnurile rele înfură călăuză. Am fost vândut satanei, dar azi m-am pocăit. Iertarea ta, domniță, m-ar face fericit. Nu, nu, lasă-mă! Ascultă! Nu eu sunt vinovat, ci diavolul. Înlături! Dar fi al meu păcatul din focul nimicirii, eu n-aș mai fi scăpat. O, iartă-mă, copilă. Acum când întâmplarea mă pune iar în careți, dă-mi mâna ta, iertare, și lasă-mă alături de tine să pășesc. Primește mângâierea și sprijinul frățesc. O, lasă-mă de-a pururi în preajma vrerii tale și când te bate vântul să-ți fiu zăgaz în cale. Mă simt atât de singur, cum singur ești tu. Mă arde amintirea, dar nu-ți pot zice nu. Gândește-te, domniță, că cel ce-ți stă în față nu-i om de rând, sărmanul, dar n-a avut povață. Acel ce hotărăște al sufletelor joc în cartea vieții mele a scris să n-am noroc. Am fost născut pe noapte cumplită, fără stele, cânta cocoșul negru, vestindu-mi zile grele. Și eu veni în lume târziu, în zor de zi, și mama mea sărmana, născându-mă, muri. Eu n-am noroc și nu pot să fac măcar un bine. De atâta ori trecuta norocul lângă mine, sub fel de fel de chipuri. Priveam la el cu jind, dar mâna înfulegată și n-am putut să-l prind. Și nu numai pe mine mă paște nenorocul, împart nenorocirea, oricum și în tot locul. Acei ce vor să-mi facă un bine pierd pe rând. Eram copil, plecasem pe țărmul mării, vrând să caut niște păsări cu penele ciudate. Le văd pe-n vârf de stâncă, alerg, înfricoșate zburarea, după ele. Și așa pe urma lor, deodată cad în apă de sus. Un păzitor văzuse de departe grozava întâmplare și aleargă să mă scape. Viteaz se aruncă în mare, mă caută, mă prinde, mă scoate, am scăpat. Dar cel de mă scăpase, sărmanul, s-a necat. Oriunde aș fi, mă roade păgânul dor de ducă și plec. De vreau să mângâi o floare, se usucă. De stau pe o noapte verde cu ochii către cer, de stau visând la stele, în liniște, stingher, și ochiul meu se oprește pe o stea îndepărtată. Deodată văd că steaua sclipește înspăimântată, se întunecă, descrește, se spulberă. S-a dus. Sărmanul meu prieten, și eu sunt ca și tine, un suflet fără pace, lăsat pe mâini străine. Sunt fiul de domn. Sunt fata lui Roșu Împărat. Cum? Mira Miralena? Nu e adevărat. De ce te miri? Dar bine, copilă fără minte, tu nu știi ce făcut ai cu două, trei cuvinte. De ce ai fugit de acasă? Bonita, fiindcă am spus că nu vreau cununie. Un vodă fură pus atunci și copiii zvârliți în închisoare. Nu, nu, nu înțeleg nimica. O, ce neștiutoare, știi câte se întâmplară din vorba ta, știi tu? Din vorba-ți aruncată întreacă. Nu știu, nu. Știi tu că Roșu Vodă pătrunsa în palatul lui Vodă Verde? Nu știu. Știi tu că împăratul a fost ucis? De cine? De Roșu Împărat. Că cei doi fii și un paznic i-au fost întemnițați. Vai mie, voivode sunt prada morți, poate. Și eu, precinuit am acestea toate. Nu plânge acum. Doamne. Lasă. Cei trei au fost scăpați, dar sunt în largul lumii de oaste căutați. Se ascund prin codri, umblă ca fiarele. Oh, sărmanii și nu știam nimica. Erau să treacă ani și nu aflam. Na, știu bine ce trebuie să fac. Mă duc să cer iertare la curte și să împac pe tata cu urmașii lui Vodăverde. Du-te și ia-l pe voie bună și cerul să vă ajute. Gândiți-vă vreodată la celălalt fratele lui ce umblă tot pământul, copil al nimălui. Să-l iei pe voie bună, va ști să te iubească. Pe fruntea ta va pune cununa împărătească. Eu nu ți-aș da nimica. Pribeac din loc în loc, mă pierd în lumea largă, copil fără noroc. Te duc cu bine, Mira. Dar cine ești, străine? Nu întreba, domniță. Ferește-te de mine. Uscat rămâne pomul frumos ce m-a umbrit. Izvorul ce mă îmbie rămâne otrăvit. Ferește-te de mine, căci eu sunt nenorocul. Împart nenorocirea oricând și în tot locul. Eu nu pot nici cu ochii o floare să dezmierd. Ferește-te de mine, căci nu vreau să te pierd. Un an se împlinește de când veniți la mine la Han. Bravo! Ai fost cinstit, băiete. Așa cum se cuvine. Un an! Și anul ăsta eu cred că ți-a prit. Slujindu-mă cu cinste de plată, ai primit pe lângă alte lucruri o casă boierească și o turmă îmbelșugată. Averea o să-ți crească. Eu am prea mult. De aceea socot că bine fac, voin să o împart cu tine. Dar cum? Te iau, ortac. De acum suntem tovarăși. Ce om de omenie. Te caută dușmanii, dar nimeni nu știe că tu vei fi feciorul lui Verde Împărat. Așa e. Cine să creadă că eu, un biet argat... Ce, oftezi? Aveam pe vremuri un bun prieten care îmi da veșminte scumpe, cununi, inele rare, femei, beție, cânte. Te dor de el? E dor, vezi bine. A, nu-i nimic. Un nou trecător, așa, o amintire. Acum am o casă și o turmă. Pentru mine e mult de tot. Lasă, de ce ai muncit atâta? S-a ieșit tu ceva? E tot ce am pe lume și tot din mila ta. În hanul meu e lumea. Ei, sabat din depărtare, din patru țări, drumeții s-a aici, fiecare aduce câte o veste. Oricare dintre ei te învață câte un lucru. Rămâi. Dacă nu vrei, un an ne fum voiala. Ia-ți aripile, du-te, de vrei să afli lucruri și țări necunoscute, de vrei umblând în lume, picioarele să strici. Dar hanul meu e lumea. O, nu, rămân aici. Așa. Rămân aici cu tine. Bravo. Un colț din lumea mare e hanul tău și satul și vorba ta, creșmară. Decât să fiu o pradă pământului străin, rămân mai bine aici, să vând rachiu și vin. Ascultă. Cine? Intra! Noroc și sănătate. Noroc și voie bună. De unde vii fărtate? Ia, stai cu ăla. Băi, ce vezi să... Nimic. Sunt obosit. Aveți ceva? Mi-e foame. Avem. Ia-te, ce ai mai auzit prin lume? Mai nimic, vechi sunt toate. Mi-e pare, mă uit la păr, la straie, că vii din depărtare. Și acum? Plec spre țara lui Roșu Împărat. Aha, au prins fugarii? Ce știi? I-au spânzurat? De ce fugarii e vorba? Eu nu știu... Noapte bună. Eu n-am aflat nimic. De ce nu vrea să spună? Să știi, în astea treburi, el nu-i străin deloc. Pe viața mea, străinul acesta... Nenoroc! Da, eu sunt frate, dragă! Ferește-te de acesta! Nu-ți pese, el știe tot. Hangiul acesta mă înțelese și-mi vede tot. E darnic, încrede-te în el. E frate meu, creșmar! Tu nu știai? De fel! Ai dus necazuri multe? Oh, da! Dar n-am rodit nici lacrimi, nici sânge, nici suspine, ci fruntea mea de-a pururi spre cer s-a înălțat. Din voia lui sunt toate. Să fie lăudat. Am dus o viață aspră, cu minte și plecată, dar Domnul îmi trimise cerească lui răsplată. Răsplată? Ce răsplată? Să aduc frumoase vești. Mai repede, sunt dornic, ce veste? Nu ghicești? Bătrânul nostru pasnic cutreieră pământul. Adună-oști într-una și e repede ca vântul aleargă spre cetatea lui Roșu Împărat, în care tot norodul acum s-a răscurat cerând domnia veche, cerând pe voie bună. Curtenii într-un cuget din patru părți se adună și nu mai vor domnia vrăjmașului, de acum sfârșită-i suferința. Un drum mai am, un drum, și mâine când pe turnuri va trece mândrul soare, vedea va tot pământul o mândră sărbătoare. Pe tronul țării noastre voi fi încununat. Arhanghelul dreptății să fie lăudat. E, pe omul bun din fire și dracul ajută. Ai spus ceva, Crișmare? Da, mireasa mea pierdută, logodnica visată va fi soția mea. La curtea împărătească mă așteaptă. E, vom vedea. Dar până atunci odihnă. Așa e, ai dreptate. Tu culcă-te acolo, iar tu aici. O, frate, mai am atâtea lucruri. Dar când am deșteptat, îi spune: noapte bună. Adorm în pasa ta. Nu pot să dorm. În pieptul se zbat o dorință. Te simți în pragul vieții și o singură ființă te împiedică, așa e? Stăpân pe împărății ai fi, dar ai în cale un om. De unde știi? Mi-e frică. Mai știu apoi că gândul te poartă către visul pe care an de-a rândul l-ai tors. Să fii odată tu însuți împărat. Nu! De n-ar fi el? Chiar mâine ai fi încununat? Minți, minți! Nu mint, așa e. De unde știi, Crișmare? Eu știu că vrei să înlături pe fratele mai mare. E bine, gândul ăsta, să știi că nu e rău. Eu nu te îndemn. Dar dacă ar fi în locul tău și numai lucrul ăsta mi-ar sta în cale mie, să fiu așa deodată stăpân pe o împărăție, de-aș fi ca tine, vere. Eu n-aș mai pregeta, dar nu sunt eu. De aceea te las, e treaba ta. Dar ar fi ușor cuțitul și atâta. Cine știe, în lipsa lui pe cine chema vor la domnie? Ai fi alesul mâine, iar nu un om sărac. Dar treaba ta, băiete, eu mă duc. Ei bine, am să o fac. Înlături. Îndurare. Ce ai vrut să faci, Caine? Voiai o pradă nouă? Îndură-te de mine, mi-e mintea rătăcită. De acum s-a sfârșit. Așteaptă-ți pedepsirea. Iertare, arhanghel, am greșit. Nimica nu mai poate de acum să te ajute. În gura lui de flăcări te așteaptă iadul. Du-te! Îndură-te! Zadarnic, să nu te rogi de acum! Tot sângele mi-e flăcări! Și inima ți-e scrum! Să nu te mai ajungă lumina sfintei zile! Te cheamă iadul, du-te! Trezește-te, copile! Ce vis grozav! Mi-e frică! O, cum m-am frământat în somn! Dar nu-i nimic! Vedenii, am visat. Mă duc. În hanul ăsta sunt lucruri necurate. Te duc cu bine. Vino și tu, iubite frate. La marea sărbătoare aș vrea să fii și tu. Nu plec de aici singur, te iau cu mine. Nu. De ce? De ce? Răspunde-mi. Rămân aici mai bine decât să stau acolo în umbră, lângă tine. Întoarce-te. Voi face ca în dreapta mea să fii pe tronul țării. Nu vreau. De ce nu vrei să vii? E trist să pleci în lume cu pieptul înainte, să meți cu ochiul ager, cu flăcări în cuvinte. E trist să pleci ca mine și apoi să vii învins. De ce să cadă brațul pe care l-am întins? Aripa mea întinsă, de ce? De ce să cadă? Nu vreau. Rămân aici. Atât cât am o spadă și un braț, înfrunt pământul. Mă lupt necontenit. De-o fi să vin... Veni voi cu visul împlinit. Mă plec voinței tale. Mă duc. Dacă vreodată vei fi ajuns acolo, la culmea ta visată, sau dacă întâmplarea va face să n-ajungi, Ascultă-mi rugămintea de frate și să alungi mândria ta deșartă. Întoarce-te acasă. Sunt fratele mai mare și grija ta mă apasă. Acolo, în palatul în care am înflorit ca două flori pe o creangă și am râs și ne-am iubit, acolo unde odată am tors atâtea vise, te aștept, iubite frate, cu brațele deschise. Mă duc. Rămâi cu bine. E ceasul să te las. Te duc cu bine, frate. Copile, bun rămas! Și eu, Mișelul, voiam. O, ce rușine! Ce mlaștini port în suflet! Te duc cu bine și în calea ta înflorească grădini de trandafiri. Atâta bunătate și atât păcat. Te miri? E bun fiindcă pleacă, fiindcă e mai mare, fiindcă are tronul. Și el ar fi în stare să facă lucruri de-astea când n-ar avea nimic. Lasă remușcarea și culcă-te. E un pic de somn. Să adorm acum, muncit de remușcare, când văd ce păcătoasă mi-e firea și ce mare, ce sfânt e celălalt. Ascultă, ruga mea, nici o împrejurare să nu duci vestirea. De ce îmi spui toate astea? Știu eu, mi-e plin paharul, mi-e mintea rătăcită. Doar tu îmi cunoști amarul. În gândurile mele cu tine doar mă împac. Mă simt la o răscruce și nu știu ce să fac. Un sfat. E întâia oară când simt că o povață, oricare ar fi, oricare, de mângâie și învață, mi-ar fi în aste clipe scăpare. Dă-mi un sfat, un sfat, un sfat. Oricare? Oricare și-am scăpat. Pământul se învârtește. Tu-mi par un sfânt, creșmare. Cuvântul tău acum e dulce alinare. Un sfat. Da. Făgăduiește-mi că orice am să-ți spun vei face. Iată mâna. Vorbește, mă supun. Mi-e dor de un sfat. Și acela ți-l cer acum ție. O, tu ce împarți cuvântul în clipe de veție. Îmi cer un sfat? Urmează-l. Dar sfatul necerut? Acela doar se calcă. Te ascult. Bun. Mă simt pierdut. Bine. Povața ta, creșmare, ți-o cer ca în rugăciune. Vei face tot? Răspunde. Ascult tot ce-mi vei spune, vorbește. Să te spânzuri. Ce? Da, îți legi de gât un ștreang și scap de toate. Atâta tot? Atât. Ei bine, nu. Satan. A? Aceasta nu o voi face. A? Te știu. Te știu acum. Cum are, da, da. Nu te mai preface, Satano! Da, da, da, da, da, ce? Sunt drag. Și astăzi, ca și ieri, îți sunt mereu în cale. Sunt cel ce dă plăcere oricând, oricui le cere. Dar vreau în schimb răsplată. Răsplata ta e ștreangul. O viață zbuciumată, așa mi se plătește. Nu vreau. Nu vreau să mor. Afară! Piei, Satano! Zadarnic! Ajutor! Zadarnic, frici! Mi-e frică! Văd flăcări, îndurare! Să nu te miști de aici! De-acum te țin în ghiare o veche datorie, e ceasul să-mi o bagi. Îndură-te de mine! Alhamdulillah! Coboară încă o dată! Îndură-te de mine, dă-mi pacea ta, lumina, dă-mi zările senine! Voi fi de-acum, stăpâne, copilul tău, spus. Fă-ți cruce, fă-ți cruce, ai dreptate, ridică-ți ochii în sus, de ce nu campanger în clipa de ispită când dracul te îmbie cu viața înflorită? De ce doar la nevoie să chem pe Dumnezeu? Îndură-te, stăpâne. Acum ești al meu, e ceasul răfuirii, ți-am dat tot ce-ai voit, dă-mi viața ta. Uțire! Mi-e pieptul de zăriți. Era ușor aceasta de mult. Dar vreau prin tine să mori. Fă-ți seama singur. De ce? Mi se cuvine. Ți-am dat atâtea lucruri. E ceasul să-mi plătești. Nu vreau. Nu vreau. Așa? Te împotrivești? Ei bine, nu. Te prinse prea repede uitarea. Femeile frumoase, beția, desfătarea și vorbele înflorate, lumina și cântarea și vinul roșu, negru, în cupe de cleștar, erau frumoase toate. Și cum mințeai? Ha? Ce dar de a spune lucruri nouă din țări închipuite, să vezi priviri uitate și fețe înmărmurite și cântece și dansuri jucate în cinstea ta. Ei bine, toate acestea eu nu le voi uita. ți-am dat de toate. Aur, femeie și minciună și spade tale data-mi plăcerea să răpună. Ți-am dat beția vieții, oricând și oricum, ți-am dat destul. E ceasul. Dă-mi sufletul acum. Dar nu mi-ai dat nimica. Abia le-au fost gustate bucatele întinse, plăcerile îmbiate. A fost o cină mare, dar n-am plecat sătul. Mi-ai dat să gust și atâta. Și atâta e destul. Te știu. Te știu. În vorbe ești meșter necurate. Prin gura ta dibacene par adevărate minciunile grozave. Dar știi că ai fost cinstit. Ți-a spune socoteala ce aveam s-a răfuit? Mi-ai dat beția vieții. Îți dau și eu răsplată. Ia-mi sufletul acum. Dar cel care înșelata ca tine să rămână și dânsul înșelat. Nu vreau să știu de tine. Nu vreau! Adevărat? Ți-am dat. Adu-ți aminte comor peste comori. Ți-am dat destul. Ajunge. Mi-ai dat și remușcări. Privește-le! Privește cum vin din depărtări în stoluri roșii, negre! Privește-le, creșmare! Privește-le, satano! Așa, așa, te țin în ghiare! Hai, ștreangule, ștreangule! Mă închin, satano, pii! Cântați, cântați, arhanghele! Să cânte! Să cânte, dacă vrei! Cântați! Cântă-ți, arhanghel! Aproape, mai aproape, să cânte cu cureaua în flăcări să-l înroape, pisicile să țipe, cocoșilor, cântați, cântați, cântați, arhanghel, coi câinilor, îl aflați! Și relele ursitoare în jurul tău la leagă danțau, danțau ușoare, ținându-se de mână cu degete subțiri, ursindu-ți toată viața cu rele prevestiri. Dar ce se aude acolo? Sunt îngerii, departe, privirile sunt plânse și harfele sunt sparte, abia o fâlfâire, un zbor grăbit pe sus, s-a stins. Stins lumina, iar îngerii s-au dus, s-au dus. Ștreangul. Satan, la o parte, în lături. Ștreangul, ștreangul. Și harfele sunt sparte. Pe cine văd acolo? E verde împărat, o tată. Ștreangul, ștreangul. Cocoșul mi-a cântat și harfele sunt sparte. Și îngerul se duce. Eu sunt cocoșul negrul ce cântă la răscruce. Al meu ai fost din leagăn și acum te stăpânesc. Eu sunt cocoșul negru. Săriți, săriți, săriți! Îmi nebunesc! Și iată-ne acasă. Cum te-ai mor? Stăcere, ascundeți bine fața, căci umbra nopții piere și... poate ne-or cunoaște sub strai de cerșători. Presimt, iubite paznic, izbânda noastră în zori. Aud un glas. Mai multe. Vine spre noi mulțime. Și împăratul roșu aici, în piață din... De ce nu-mi dați fugarii? Nici somnul nu se agață de mine. Vreau fugarii să-i văd. Cumplita viață ce-o duc de când scăpară, eu nu mai pot răda. Soldatele! Ce este? Nimic, măria ta! Vorbiți să aud cuvântul! Aceasta vă e soarta! Umblar în tot pământul, dar nu le-am dat de urmă! Îndură-te de noi! Șei, nemernici, leneși, amar și vai de voi! Să-i spânzure! Acum să-i văd jucând la soare cu capul în jos! Să-i spânzuri, hai, leagă-i de picioare și mâine de-or să vină și alți cu vestea rea acelora să le afli o moarte mult mai grea. Să tremure pământul, să tremure de mine o știre e aceasta rușine. Oh, rușine! De un an întreg nu poate să prindă 3 fugari? Vă arăt eu, vouă, țară de tâlhari, ți-arăt eu ție, lasă! Ți-arăt eu ție! Întrăznețe preface cumplita lui mânie. Ce soartă ne așteaptă de acum? Ce chinuri noi? A spus așa, rușine, amar și vai de voi. Dar unde vom ajunge murind tot câte 3? Și câtă vreme încă răbda vom, dragii mei? În goana după prada cu care se hrănește de treburile țării, el nu se îngrijește și țara noastră piere, căci n-are împărat. Așa este. Un prieten, ce vremi am apucat. Aveam un domn puternic și drept pe vodă verde. Știa să pedepsească, știa să și de se mierde, dar vai, veni vrăjmașul cumpliț, l-a ucis. În temnița adâncă urmașii i-a trimis și țara toată plânse cu dânsii împreună. Păcat că nu trăiește voinicul voie bună. Ei bine, voievodul pe care l-ați dorit trăiește! Unde-i? Iată-l! Acesta-i! N-a murit! Acesta-i împăratul! Priviți-l încă o dată! Durerea se răsfrânge pe fața lui brăzdată și lacrimile multe obrazul i-au săpat. Acesta e feciorul lui verde împărat. Acesta e copilul pe care altădată noi toți îl cunoscurăm cu fața îmbujorată, trecând pe cal mai mândru ca soarele în zorii. În calea lui pe vremuri zvârlitați voi cu flori. Priviți-l încă o dată. Acesta e urmașul acelui neam de fală pe care ucigașul voia să-l micească, târându-l în noroi. De n-ar fi fost dreptatea în ceruri pentru noi, de n-ar fi fost un înger să-l ia, să-l ocrotească, copilul fără seamăn de viță împărătească. Strigați în tot orașul că noul împărat din neamul vechi al țării va fi încununat. Trăiască împăratul! Trăiască voie bună! Ce surlete acestea? Ce vreți, supușii mei? Noi vrem să învingă legea, să piară cei mișei. Și ce mișei să piară? Acei ce stau în frunte și ascultă fără milă îndemnurile crunte. Îmi spui aceasta mie? Am frunt stăpânul fiară? Că nu lovești! Înlături! Norodul-i răzvrătit, supune-te, căci ceasul dreptății a sosit. Soldații mei! Darnic! Cetatea e luată, oștirea e noastră, e ceasul de răsplată. E rândul meu acum să strig, legați-l! Cum? Îngenunchiați-l! Dă-mi sabia! De acum călăul să purcea cu el la închisoare, să vadă încă o dată cum trece sfântul soare pe cer și apoi în lanțul să stea întreaga zi privind spânzurătoarea în care va muri. Iar noi, supușii țării, cuprinși de veselie, prin cântece și jocuri vom face să se știe că țara noastră scumpă de-a pururi a scăpat. Trăiască voie bună, slăvitul împărat, să afle întreaga țară măreața sărbătoare! Slăvită fi de-a pururi, o pronie cerească. Vai, gura mea nu află cuvânt să-ți mulțumească. Și acum, când ursita cerească s-a împlinit, îți dăm, mărite Doamne, un dar neprețuit. Îți dăm pe Miralena, soția ta visată. Coboară-te! Domniță, O clipă minunată! De atât amar de vreme te aștept, stăpâna. Stăpânul meu, te caut de mult în lumea rea. Atâta bucurie. Atâta fericire. Oh, de ce mă îngrijorează o tristă presimțire? Mi-e frică. Dar... Nimica s-a sfârșit. Și totuși stai pe gânduri. Mă-i gând nelămurit. Vorbește-mi. Înainte, aș vrea să-ți cer iertare. Dar ce-am să-ți iert, domnița? Nebuna mea purtare din vremuri. Altădată visam zădărnicii. Dar astăzi, cumințită, de-a dreapta ta a venit să-mi pac pe veci această sărmană împărăție, să fiu pe veci, stăpâne, supusa ta soție. Mă ierți? O, Miralena, îți cer iertare eu, că doar o împărăție, tot avutul meu. Aș vrea să-ți dau mai multe. Vrei tu întregul soare? O, nu! Să ierți pe aceea ce zac în închisoare. Atât? Să ierți pe tata. Dar uiți că el ucisa pe tata? N-am uitat. Dar vreau să uiți tu însuți trecutele păcate. Și vreau să încep domnia voios, cu bunătate. E tatăl meu. Ai milă. Ești bun. Fii iertător. De ce să încep domnia ca el, printr-un omor? Să mergem, Miralena. Să mergem în palat. Iar voi să-i dați drumul lui Roșu împărat. Poftiți-i la ospățul de nuntă. Nuntă mare! Să cânte trâmbiți, vinul să curgă în pahare și cântecul să umple cuprinsul întregii firi. Că-și vreau să uit noianul de negre presimțiri. Atâta veselie, cântările acestea. Sărmanul! Nici nu știe ce mare bucurie în țară. Ce să știu? Ce veste așa de mare? Că cel mai mare fiu din neamul Vodă Verde cu cinste se încurună. Hai, strigă să trăiască! Nu vreau, ar fi minciună. De ce să strig aceasta când alți voinici s-au stins? Vorbești de împăratul pe care l-au învins? Ție milă? Nu de dânsul vorbesc. Atunci de cine? Te văd cuprins de jale. De jale cui străine? Vorbesc de cel mai tânăr. Vorbesc de nenoroc. E mort. E mort? Minciună! Prin sabie și foc să treacă mincinosul. Acum să pierde! Oprește-te și ascultă! De o să-ți pară povestea mea minciună, ucide-mă, de nu? Această veste tristă să n-o duc eu, ci tu, prin gura ta, străine, să afle împăratul. Eu vin din depărtare, departe mult din satul în care voievodul era argat. Argat? Da! Nimeni nu-l știuse că-i neam de împărat. Și el trecea în noapte cu pletele în vânt, cu mâinile spre ceruri și fără de cuvânt. Trecea ca o nălucă. Și mâinile întinse creșteau ca niște aripi spre zările aprinse. Trecea ca o nălucă. Îl văd și acum nu-i. Zbura. Părea că iadul fugea în urma lui. Oprește-te! Ascultă! Îi zic. El iar înainte. Apoi se opri deodată și mi spune... Ține minte, de-o fi să se găsească pe aici un spânzurat să spui a fost feciorul lui Verde împărat. Și apoi? Plecai în grabă spre locurile acestea, plecai în grabă mare să spun întâiul vestea cumplită a morții sale. Nu crezi că te-ai grăbit? Nu, cu încredințare. Vă spun că s-a sfârșit. Sărmanul, asta veste tot sufletul mă răpune. E mort, sărmanul, frate. Păcat. Să-l ierte Dumnezeu. Dumnezeu să-l ierte. Te-ai dus, sărmane, frate. Te-ai dus. ce sunt bune aceste haine scumpe, când inima îmi răpune o jale grea. Ce veste cumplită m-a lovit. Sărmane frățioare, cum te-ai prăpădit? O, tu ce-ai fost de-a pururi solie de dreptate, de ce nu-ți fuse milă, stăpâne îndurate? Tu nu ceri nimănuia și tuturor le dai. De ce nu-ți fuse milă, Arhanghele Mihai? Arhanghelul dreptății vorbește doar odată. Și cel ce nu mă ascultă cu inima plecată, și cel ce mă înfruntă privindu-mă trufaș, acela are parte de negrul meu vrășmaș. Arhanghelul dreptății vorbește doar odată. El nu ademenește. Satana se arată sub fel de fel de chipuri. Eu am un singur glas, un singur chip. Satana pândește orice pas. Și totuși, vai, ce suflet a avut altă dată. L-a dus în valuri negre o viață zbuciumată. De ce nu-ți fuse milă? Trimis de Dumnezeu, nu milă, ci dreptate împart în drumul meu. Dar nu vin niciodată să mântui de păcat pe cel care odată trufaș m-a înfruntat. Și el a fost acela, da, el a fost semețul. La ruga mea duioasă răspunsa cu disprețul, zvârlindu-mă pe mine, cu dracul s-a înfrățit. Rămână cu Satana pe care l-a dorit. Acel ce-și curmă viața ca dânsul, mișelește, înfruntă astfel cerul și cerul nu-l primește. Ați ascultat Cocoșul Negru de Victor Eftimiu, adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Voievodul Nenoroc, Adrian Pintea, Dracul, Ion Caramitru, Verde Împărat, George Constantin, Roș Împărat, Mircea Albulescu, Voievodul Voiebună, Florian Pitiș, Mira Miralena, Mariana Buruiană, Arhanghelul Mihail, Traian Stănescu, Paznicul Bătrân, Constantin Codrescu, Făt Frumos, Răzvan Ionescu, Primul Curtean, Constantin Dinulescu, Al Doilea Curtean, Matei Gheorghiu, Solul, Cornel Ciupercescu, Temnicerul, Valentin Uritescu, Prima Zână, Adina Popescu, A Doua Zână, Dana Cosma, A Treia Zână, Ozana Oancea, Vesterea, Răzvan Vasilescu, Crainicul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Ion Chelaru, Victor Ianculescu, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Cristian Bran, Nicolae Crișu, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Patricia Ionescu. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Redactor, Marina Spalas. Regia artistică, Cristian Munteanu.